السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نا كستاك سارنا سلام zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunapo katika fasli ya sita, hadharu salaf min al fitan, na tumekuwa tukisoma baadhi ya mambo ambayo waliyafanya wema waliotangulia katika kujitahadhari na fitna. Tumesoma jambo la kwanza, ihtizaluha, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, fa'tazil tilka alfiraqa. Na tukasoma nusus au athar nyingi ambazo zilizokuwa zinaonyesha namna gani wema waliotangulia walijiweka mbali na fitna, walivyojiweka mbali na fitna. Na jambo la pili, luzumul buyut, kwamba tukisoma sira na tarehe za wema waliotangulia tunaona kwamba ilipokuwa ikitokea fitna walikuwa wanalazimiana na majumba yao. Na tukaona miongoni mwa hao ni athar ya Bashir ibn Uqba, alisema kumwambia Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir, ni yepi aliyokuwa akiyafanya Mutarrif wakati inapowaka fitna? Yazid akamwambia kwamba alikuwa akilazimiana na nyumba yake, haendi kuswali sala za Ijumaa wala jamaa mpaka fitna iondoke. Na athari nyingi ambazo zinazofanana na hiyo. Jambo la tatu ambalo ni miongoni mwa mambo yaliyokuwa yakifanywa na wema waliotangulia wakati wa fitna, alharabu min mawaqiha, sehemu ambayo ilikuwa ikitokea fitna watu walikuwa wanakimbia sehemu hiyo, wanaikimbia na kwenda mbali na sehemu hiyo. Na katika jambo hili tumeona athar iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari, athar iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, kadhalika al-Imam Muslim fi sahihihi. Anasema al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, babu ta'arrubi fil fitna, mlango wa kwenda kijijini wakati inapotokea fitna. Kisha akaleta hadithi kwa sanadi yake kutoka kwa Salama bin Aqwa kwamba Salama alienda kwa Hajjaj. Hajjaj akamwambia, ewe mtoto wa Aqwa, umerejea nyuma kwa kisigino chako au kwa visigino vyako na umekuwa mtu wa mashambani. Kiwa anamuuliza baada ya kumuona amepotea mjini. Akasema hapana, lakini mjumbe wa Allah rahma na amani ziju lake alinirudisha, aliniamrisha na aliniidhinisha mimi niende mashambani wakati wa fitna. Na kaleta athari ya Yazid ibn Abi Ubaid alipowao Uthman ibn Affana. Salamat ibn al-Aqwa aliondoka kwenda Rabadha. Rabadha ni kijiji kichopo nje ya Madina. Akaishi huko muda mrefu na akaoa na akazaa. Na hakuacha kubaki huko mpaka alipobaki masiku machache kabla ya kufa, ndipo akarudi katika mji wa Madina akafia humo. Pia hiyo ni alama na dalili ya kuonyesha namna gani wema waliotangulia walivyokuwa wanakimbia miji waliokuwa wanaishi ndani yake wakati wa fitna. Waqad kana as-salafu ya'udduna man sara ila mawatin al-fitan bi annahu min sharri an-nas. Niendelea kusema muallif kwamba wema waliotangulia walikuwa wanamzingatia mtu anayekwenda sehemu zinazotokea fitna, kwamba mtu huyo ni katika watu wa shari. Ndio sehemu tunaanza nayo leo, eh? Fa'an Qatadata an Abi Tufail, shakaleta athar kutoka kwa Qatada, kutoka kwa Abi Tufail. Qal, anasema Abu Tufail, kuntu bil Kufa, nilikuwa katika mji wa Kufa. Faqil, kukasemwa, kharaja dajjalu, ametoka Dajjal, ambaye ni kiumbe ambacho kitakacho tokeza akhiru zamani, ambacho amekiashiria katika hadithi zake na sunna zake Mtume alayhi salatu wassalam. Huyu bwana siku moja akazusha ya kuzusha ya kwamba Dajjal tayari ametoka. Qala fataina ala Hudhaifata ibn Usayd wa huwa yuhaddith wa qultu, kasema tukamwendea Hudhaifa ibn Usayd, tukamkuta anawahadithia watu hadithi. Mimi nikasema hadha ad-dajjal qad kharaj, huyu Dajjal amekwishatoka. Faqala ajlis wa jalastu, Hudhaifa ibn Usayd akaniambia jilis, kaa chini. Mimi nikakaa. Fata Aliyul Arif faqal hadha ad-dajjal qad kharaj, sabu jambo limeshaenea. Aliyul Arif naye akaja akasema hadha ad-dajjal qad kharaj, Dajjal kishatoka, huyu Dajjal tayari kishatoka. Kana kwamba wanatanabihishana kutokeza kwa Dajjal ili waweze kuchukua yale ambayo yanatakikana katika tahadhari. Faqala jlis hawa ahlul kufa tuta'inunahu, ayo hadha ad-dajjal qad kharaj wa ahlul kufa yuta'inunahu, na watu wa Kufa tayari wameshaanza kumtaani. Qala jlis, akasema pia mwambie Aliyul Arifi kwamba kaa. Fajalastu, ikakaa. Fanudia, kukasemwa innaha kadhibatun subahun, yani haya maneno yanayoenea kila mmoja anakuja kusema kuhusiana na Dajjal ni uongo uliopakwa rangi. Uongo uliopakwa rangi maana yake ni uongo wa wazi, lakini umefichwa uonekane ni ukweli. Uongo wa wazi lakini umefichwa kwa hizo rangi ili uonekane ni ukweli. Ndio kazi ya watu wanapokuwa wanataka kufanya kitu kiwa cha ukweli, cha original, huwa wanakipaka rangi inayotaka kufanana na kile kitu. Kala fakulna ya Basureiha majnastana illa li amri. Anasema, tukasema, ewe ya Basureiha, hauja tukalisha chini isipokuwa kuna jambo, kwa sababu ya jambo. Fahadithna, tunakuomba utuhadisie jambo hilo. Kala, akasema Hudhaifa ibn Usayd, inna ad-dajjala law kharaja fi zamanikum la ramatuhu sibyanu bil hadfi. Nasema hakika dajjal law kama atatokeza katika zama zenu, watoto wadogo watampiga, watamrushia mawe. Walakin ad-dajjal yakhruju fi ba'd min an-nas wa khifatu min ad-din. Lakini dajjal atatokeza kwa baadhi ya watu, tena wale ambao waliokuwa na dini changa, waliokuwa na dini ndogo, dini nyepesi, wasu dhatul bayyin, na watu waliokuwa na matendo mabaya, matendo maovu. Fayaribu kulla manhal, dajjal takapotokeza atafika katika kila sehemu inapopita maji. Fatutu alahu al-ardhu tayu farwata al-kabsh, ardhi itafungwa au itakunjwa. Mfungo wa ngozi ya kondoo, yani ardhi kwa yeye itakuwa ni kiduara kidogo. Kila atakapokuwa anataka kwenda atafika, kila atakapokuwa anataka kwenda atafika, sababu utokeaji wake atakaa takriban siku 40. Siku moja ni mwaka, siku moja ni wiki, kisha masiku mengine yatakuwa kama siku yetu ya kawaida, au kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam. Na atakwenda masharikh al-ardh magharibaha, isipokuwa hatoweza kuingia katika mji wa Madina, hatoweza kuingia katika mji wa Madina, hatta yati al-Madina fayaghli min kharijiha wa yamna dakhilaha. Atakuja pakani mwa mji wa Madina, atawashinda walioko nje kutokana na fitna zake, na atashindwa yeye wale na wale kwa fitini wale ambao walioko ndani ya mji wa Madina. Thumma Jabal Ilya, kisha atakwenda mpaka katika mlima wa Ilya ambapo kaskazini mwa nchi ya Palestina, kaskazini mwa nchi ya Palestina. Atakwenda mpaka maeneo ya Sham, atakwenda mpaka maeneo ya Sham karibu na mji wa Iraq. Fayuhasiru isabata minal muslimin, ataliteka kundi kubwa la Waislamu. Fayaqulu lahum alladhi alayhi ma tanzuruna bihadha at-taghiya, Waislamu watasema katika kundi hilo, mnaonaje nini tufanye kwa huyu mtu muovu? Antukatiluhu hatta talhaqu billah, baada ya kutekwa mumpige vita mpaka yapatikane moja kati ya mambo mawili, talhaqu billah mfe, kutane na Mola wenu au yaftah lakum au Allah akupeni ushindi. Tunasema hivyo baada ya kuwa tayari huyu bwana kisha wateka na kuwazingira. Fayatamiruna an yaqatilu, watakubaliana watu katika hali hiyo wampige vita wamuue. Idha asbahu, kutakupukucha. Fayusbihuna ma hum Isa ibn Maryam, wataamka kutakucha pindi punde tu wanamuona wako, wanaona wako pamoja na Nabii wa Allah Isa ibn Maryam. Fa yaktulu dajjal, Isa atamuua dajjal. Na nususi zinaonyesha kwamba Isa alayhi salatu wasalam hajafa, bali Allah alimuinua kwake, na akhiru zamani atarudi, na miongoni mwa kazi zake muhimu ni fayaktulu ad-dajjal wa yaksiru as-saliba, atamuua dajjal na atavunja misalaba. Wa yahzim ashabahu, na atashinda watu wake. Fayasbihuna ma'ahum Isa ibn Maryam fayaktulu ad-dajjal wa yahzim ashabahu hatta inna ash-shajara wal hajara wal madar. Wakati huo ni wakati wa ushindi, sawa, itafikia mpaka miti au mti, ha, jiwe au pango, sawa. Madar ni jiwe lililokaa kipande, yani kipande cha jiwe kilichokaa katika ardhi, ambayo mtu ana uwezo kwenda kujificha humo ndani yake. Yakulu, mtu akijificha ambaye si Muislamu, Yahudi, yakulu, litasema ya mumin, ewe mumin, hadha yahudiyun indi faktuluhu, huyu ni Yahudi yuko kwangu amejificha, ima kwenye mti utasema, au kwenye jiwe litasema, au kipande cha jiwe kilichotengeneza uzio ambao mtu anaweza kaingia kujificha, ambayo ni madar, tasema ya mumin hadha yahudiyun indi faktuluhu. Wafi thalasu alamat, na katika alama za kutambulika huyu dajjal zimetaja alama tatu. Huwa awar, kwanza atakuwa ni kipofu wa jicho moja, chongo wa jicho moja. Wa rabbukum laysa bi'awar, na Mola wetu yeye ana sifa ya macho mawili. Na wanasema wanawashuoni katika neno hili kiwemo Sheikh Abdul Muhsin Abbad al-Badri hafidhahullah, hii imekuja katika kuonyesha utofauti wa dajjal anayedai uungu au atakayekuwa anadai uungu wakati huo katika sifa zake na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu dajjal wakati huo atakuwa anadai uungu, na miongoni mwa miujiza atakayopewa, atapewa miujiza mikubwa kama vile kuamrisha mvua kunyesha na inanyesha, kuamrisha mimea kuota na yote, kuamrisha mvua kunyesha inanyesha na kuamrisha mvua mimea kuota na yote, na kuhuisha na kufisha, na kuhuisha na kufisha. Kisha atakuwa na waita watu wamwabudu na waamini kwamba yeye ni Allah, yeye ni Mungu. Lakini katika alama za kumjua dajjal ni kwamba yeye ni chongo, yeye ni mtu, ni kiumbe chenye jicho moja. Anasifika na wasifu huo wenye kasoro kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na wasifu uliokamilika. Allah anasifika na macho mawili kama ilivyokuja katika Qur'an na katika sunna sahihi za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa maktubun baina ainaihi kafirun, na atakuwa ameandikwa baina ya macho yake mawili, ambalo moja ni bovu lingine zima. Kafirun, kafara, atakuwa ameandikwa hivyo. Hii ni alama ya pili. Yakrahu kullu mu'min au min wa katib, anaweza kuyasoma maandishi hayo kila muumini ambaye anajua kusoma na kuandika na asiyejua kusoma na kuandika. Wala yaskhar lahu min almataya illa alhimar, na hakitokuwa ni chenye kukubali kupandwa na Dajjal katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa punda. Isipokuwa punda, na imekuja katika lafzi, imekuja katika lafzi, wala imarun yarkabuhu, Dajjal akitokeza atakuwa na punda anayempanda, kwamba kipando chake ni punda. Ni tofauti na baadhi ya watu wanadai kwamba Dajjal atakuwa na ndege yenye kukimbia kwa muda mchache mno, au atatumia haya haya magari, lakini wakati huo yatatengenezwa magari ambayo yanakimbia kwa haraka mno. Bali watu wakatolea mfano kwamba huu safari ambao unaendelea kila baada ya masiku, kila baada ya masiku kadhaa tunazidi kupata usafiri ambao una haraka mno, basi hizi ni alama za kutokea nani? Dajjal. Kama ikifikia wakati sasa tunafika kwenye ile hali ya kupata usafiri, labda kwa sekunde moja tunafika sehemu fulani au sehemu kadhaa katika maeneo ya dunia tunaweza tukayafika, basi wakati huo huyo ndio Dajjal. Wazi? Lahu himarun yarkabuhu ardhu ma baina udhnaihi 40 dhira'an, ambao upana baina sikio lake na sikio lake ni dhiraa 40, na dhiraa ni humu paka hapa. Kwa hiyo unahesabu hizi hivi vipimo takriban 40 ndio ukubwa wa huyo mnyama ambaye atakayepandwa na Dajjal katika kumtebeza maeneo tofauti tofauti katika huu ulimwengu. Alhadithi akhrajahu Ahmad wal Hakim. Alhadithi akhrajahu Ahmad wal Hakim. Kwa kusema la yaskhallahu min almataya illa alhimar, hii inathibitisha na hadithi hii aliyotoa Imam Ahmad na Imam Hakim kwamba atakuwa na himar anayempanda ambaye ni mkubwa. Wa wasfu dabbatu dajjal huwa ala sabili takrib, wasifu uliokuja katika hadithi mbalimbali akisifiwa mnyama atakayepandwa na Dajjal wakati huo ni katika ile njia tu ya kukurubisha katika bongo zetu na akili zetu katika zama zetu hizi tufahamu, kwa sababu hatuna wanyama tunawajua katika vichwa vyetu sikokuwa punda, farasi, ngamia, ambao ndio wanyama wani kuweza kupandwa na kutembea kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Wa illa mnyama huyu ni tofauti na punda tunayemjua sisi, kwa sababu hakuna punda ambaye sikio na sikio ni sawa na dhiraa ngapi? 40. Dhiraa 40 inaweza kufika takriban mkubwa wa huu msikiti. Hakuna punda wa aina hiyo. Lakini ni katika aina ya kukurubisha ufahamu ili tuweze kujua kile ambacho atakacho kipanda. Kathalika pia imekuja katika lafzi nyingine kwamba yakhruju dajjalu ala himarin aqmar, ala himarin aqmar ardu ma baina udhnaihi 70 dhira'an, kwamba atatoka Dajjal akiwa amempanda punda aliyekuwa mweupe kuliko mwezi wa tarehe 15. Namna gani punda yule atakayokuwa mweupe, lakini upana wa baina ya sikio na sikio lake ni 70 dhira'an, dhira'a 70, ukubwa zaidi ya huu ambao uliotajwa. Akhrajahu al-Baihaqi, athari hii au hadithi hii ametoa al-Imam al-Baihaqi. Wazi? Kisha akasema fahuwa ritsun ala ritsin. Fahuwa ritsun ala ritsin, sema ni uchafu juu ya uchafu, au najisi juu ya najisi. Na hapa inaonekana kwamba himara alikuwa anakusudia hapa ni himarun wahshi. Himarun wahshi. Wazi? Kwamba hukumu yake inachukua hukumu hiyo. Na neno lililokuja katika hadithi risuna ala ris pia ni dalili ya kuonyesha kwamba si ndege miongoni mwa ndege, au sio gari miongoni mwa magari ambayo yanatembea kwa kasi. Kwa sababu ndege haina hukumu ya najis. Ndege hizi zinazopanda hazina hukumu ya najisi, sababu ni tayara tairatu masnua, ambazo nasema baadhi ya watu ndege zinazotengenezwa hizi hazina hukumu ya najisi, wala magari hayana hukumu ya najisi. Inaonyesha kwamba ni mnyama. Ni nani? Ni mnyama, kwamba inajilisha kwamba atampanda himarun najisun la ala tairatin, si juu ya ndege, kwa sababu ndege hai sehemu kwamba ni najis. Thumma qal anna li ghairi dajjal, mimi fitna isiyokuwa ya dajjal, akhwafu alayya wa alaykum, naiogopa zaidi mimi na naogopa zaidi kwangu mimi na nyinyi. Naogopa zaidi kwangu mimi na nyinyi, kwamba fitna ya Dajjal inaogopesha kweli, lakini kuna fitna sio kwa Dajjal ambayo mimi naiogopa. Sawa? Isinikute mimi na isiwakute nyinyi. Fakulna ya ma huwa ya Aba Sireha, tukasema ni ipi hiyo fitna ya Aba Sireha? Qala fitanun kaannaha qita'u al-layli al-muzlim, mudo hii tunakusudia fitna ambayo itakuwa kubwa kana kwamba ni kipande cha usiku wenye giza, hajui kila atakayeingia wapi atakanyaga. Atakanyaga najis, atakanyaga moto, atakanyaga miba, atakanyaga kadha. Hii inaogopesha zaidi kuliko fitna ya Dajjal, ambayo sasa hivi watu wanaona ndio jambo la kawaida. Kila kinapotokea kitu, basi mtu anaingia hata kama hajui mbele kuna nini. Qala faqulna, kasema tukasema, ayun nas fiha sharr, katika fitna hii ambayo ni kama kipande cha usiku wenye kiza, ni watu gani ndani ya fitna hii ni watu wa shari? Qal, akasema kullu khatibin musqi', watu wenye shari zaidi ni kila mwenye kuhutubia kwa kupayuka. Ndani ya fitna wewe ndio unakuwa msemaji, tena unatumia sauti, unasherehesha. Wa kullu rakibin mudhi', na kila aliyepanda kipandwa mwenye kukiharakisha, kukimbilia kule ambako iliyopo hiyo fitna. Qala faqulna, akasema tukasema, ayu nas fiha khair, ni watu gani katika fitna hiyo watakuwa na kheri? Qala kullu ghaniyin khafi, kila tajiri mwenye kujificha ana uwezo wa kuingia humo na kuiongeza hiyo fitna moto wake, lakini akajificha asitoke. kama ni mwenye mifugo akaenda kufuga huko porini, na kama ni mfanyabiashara mjini akahama au akajifungia nyumbani kwake. Fakultu ma ana bil ghani wala bil khafi, mimi si tajiri wala si mwenye kujificha. Fa qala, akasema fakun kabni labun, akasema basi wewe kuwa kama ngamia, mtoto wa ngamia anaitwa ibn labun. Ibn labun la dhahara fayarkab, hana mgongo. La dhahara fayurkab, hana mgongo, watu wataweza kumpanda awasafirishe kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, sababu mdogo. Wala dhara fayuhlab, wala hana maziwa aweze kunyonywa ili watu waweze kukamuliwa ili watu waweze kunufaika na maziwa yale. Na Ibn Labun ni mtoto wa ngamia aliyetimiza miaka miwili na anaingia mwaka wa tatu. Mtoto wa ngamia aliyotimiza miaka miwili akiwa anaingia katika mwaka wa tatu, anakuwa bado ni mdogo. Haiwezekani kupakia mizigo na wewe pia ukapanda ukasafiri na Ibn Labun. Na ameitwa kwa jina hilo kwa sababu huyu mtoto wakati huo mama yake anakuwa amezaa mtoto mwingine. Wakati huo mama yake anakuwa amezaa mtoto mwingine. Kwa yeye anakuwa ameachwa pembeni. Halafu mama yake ananyonyesha. Kwa ni ngamia kiume ambaye atakuwa mama yake ananyonyesha. Ndio maana akaitwa Ibn Labun. Kama ito Ibn Labun kwa sababu wakati huo mama yake anakuwa amezaa na anakuwa na maziwa. Anakuwa na maziwa ya kunyonyesha ngamia mwingine mdogo. Kwa sababu uwe kama huyu ngamia ambaye hana mgongo wa kupandwa wala hana maziwa ya kuweza kukamulia watu wanufaika na maziwa yake. Wa binahwihi qala Ibn Mas'ud wa Hudhaifa ibn al-Yaman. Na kwa mfano wa maneno hayo ameyasema Ibn Mas'ud, sahaba huyu, kadhalika Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma, Allah awiradhi yote. Jambo la nne, al-i'radu an akhbariha, al-i'radu an akhbariha. Katika mambo ambayo waliokuwa wakiyafanya salafu na salih katika kujitahadhari na fitna, walikuwa wanapuuza habari zenye chembe chembe ya fitna. Yani wakisikia tu taarifa kisha wakagundua kwamba ndani kuna chembe chembe ya fitna, sio taarifa za fitna bali chembe chembe ya fitna, wanazipuuza, hawazifanyi kazi. Wanaondoka katika vile vikao au wanakataza, au kama washasikia basi hawafanyi kazi, wanaziacha kama zilivyo. Inna dukhula fi akhbari alfitan, hakika kuingia katika habari za fitna, istikhbaran kuzitafuta, au ikhbaran au kuzieleza. Yani wewe ukiwa una sema nakwenda sehemu fulani kwa ajili ya kusikia habari fulani, lakini habari zile ni habari za fitna. Wazi? Au ikhbaran, au sasa wewe unazibeba unazipelekea sehemu ambayo huwa mnakutana, kama nikawaelezee watu habari lakini habari za fitna. Anasema mazallatu qadami, ni kuteleza kwa unyayo. Mazallatu qadami ni kuteleza kwa unyayo, kwamba ni makosa. Fasharru, hakika shari, innama yunsha'u ghaliban min al-kalami, hakika shari siku zote huanzishwa kutokamana na maneno. Au yansha'u ghaliban, huanza shari, min al-kalami, kutoka kwenye maneno. Kwa maneno tu yanasemwa na wewe anahamisha kisha inazuka shari. Na wakati mwingine msemaji wa mwanzo hana uhakika ya kila alichokisema, lakini msemaji wa tatu na wa nne na wa tano anasema kana kwamba lile jambo lilivyotokea alikuwepo. Wala akhbaru, asema na habari, waktu alfitan, wakati wa fitna, laisa alkadhibi fiha maamuna, uongo ndani ya habari hizo huwa hauamaniki, yani hausalimiki. Uongo wakati wa fitna, katika habari zinazosema wakati wa fitna huwa hapakosekani ndani ya habari hizo uongo. Wa innama ayyamuha hiya madhannatuhu, lakini masiku ya fitna, masiku ya fitna uongo ndiyo mahala pake. Wakad yastahilu alkadhib aqwamun, na watu wanaweza wakahalalisha uongo, bitaawilatin baida, kwa tafsiri za mbali sana, fanua mpaka ikafikia ule uongo kaonekana ni ukweli. Wazi? Kama kafanua mpaka kuonekana Mwafrika kawa mzungu, au mzungu kawa Mwafrika, kwa ufafanuzi tu mtu akatoka ameshiba na ameelewa. Wakad yuzadu wa yunqas, na kunaweza kukazidishwa na inaweza kukapunguzwa. Wa hadha ma narahu fi yaumina hadha, na mualif anasema hili ndilo ambalo tunaloliona katika masiku yetu haya, khasatun baada wujudi ma yusamma bi baramiji tawasuli lijtimai, hasa hasa baada ya kupatikana hizi barnamiji za mawasiliano, mitandao ya kijamii. Barnamiji tawasuli lijtimai ni mitandao ya kijamii. Fanara ba'dha man yantasibuna lil ilmi shar'i, sasa hivi tunaona baadhi ya watu wanaojinasibisha na elimu ya sheria, wa da'wati na dawa na ulinganizi, yakdhibuna wala yubalun, wanasema uongo wala hawajali. Yakdhibuna wala yubalun, wanasema uongo wala hawajali. Wala wayanquluna al-akhbara al-makdhuba, na wanahamishana hamishiana habari zilizo ongopewa au zilizoongopwa, habari za uongo. Wa madhaka illa lidhafi al-imani fi al-qulub, na haya kupatikana haya isiokuwa ni kwa sababu ya udhaifu wa imani katika nyoyo. Waljahlu bil ilmi shar'i, na watu kutokuwa na elimu, kuwa wajinga wa kutokufahamu elimu ya kisheria. Wakad kana salafu rahimahumullah, na wema waliotangulia Allah warehemu, yakhshawna min hadha, walikuwa wanaogopa hali hii. Liannaha kad tuqidul fitan wala tudfiuha, sababu hali hii inaweza ikauasha moto wa fitna kisha isiuzime. Fakanu kama taqaddam ya'taziluna fi buyutihim, walikuwa kama tulivyoeleza huko nyuma, kama ilivyotangulia huko nyuma, wanajipwekesha katika majumba yao. Wayatrukuna hayana nil jamaa, na wakati mwingine wanaacha kuwa katika jamaa ya watu, maahamiyati ya pamoja, na kuwa watu kuwa kikundi kimoja ni jambo zuri, ni jambo la umuhimu, lakini wanawacha kufanya hivyo, khaufan min an yasma'u shay'an an amri hadhihi fitan, wakiogopa wasije wakasikia chochote katika mambo yanayohusiana na fitna hizo. Qala Thabitul Bunani, anasema Thabitul Bunani, inna Mutarrif ibn Abdullah, hakika Mutarrif mtoto wa Abdullah, qala, anasema la labistu fi fitnati ibn Zubayr tis'an au sab'an ma ukhbirtu fiha bi khabar, wala stakhbartu fiha min an khabar. Asema nilikaa kwenye fitna ya Ibn Zubair, yani fitna Abdullah ibn Zubair na Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, ma ukhbirtu fiha bi khabar. Siku tisa au siku saba sikuambiwa katika fitna hiyo habari yoyote, wala stakhbartu fiha an khabar, wala sikutaka kuambiwa habari yoyote katika fitna hiyo. Yani sikusikiliza fitna wala sikuletewa fitna. أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى. وقال مطرف قسم مطرف إن الفتنة حقيقة فتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس. هايجي فتنة وقتي نبكوجا إلي watu waongoke au watu watulie. Litahadi nnas, ili watu watulie. Walakin litukari almu'min an nafsihi, lakini inakuja fitna wakati inapokuja ili muumini aweze kujichoma yeye mwenyewe. Muumini fitna inapokuja huwa anaifuata kwa kule anakwenda kuingia katika halaka. Litukari an nafsihi, ili kuweza kuichoma nafsi yake yeye mwenyewe kuingiza katika halaka, katika maangamio. Naktafi bihadha. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam baraka bina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.